د توبې مبارکه سوره چې د قران عظیم شان نهم سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده یو سل نه ویشت مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له نه شپېتم آیات څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پنا هوړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم ده الله پنوم چه دیر زیاد مهربان پورا رحم لرون که ده كالذین من قبلكم كانوا اشد منكم قوة و اکثر اموالا و اولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون تاسی رنگ رونق همغه دای چې تاسی د پخوانیو غویل تاسی نه د زیات زور زیات شتمنیو او زیات اولادونو خوندان نو هغوی په نړۍ کې خپل برخه مزی چرچی وکړي او تاسی هم خپل برخه مزی چرچی همغه سی وکړي لکه چې هغوی کړی وي او په همغه خبرو اترو کې تاسی هم بوخت شوی لکه چې هغوی پکې بوخت شوی وو نو د هغو عاقبت دا شو چې په دنیا او آخرت کې د هغو ټول کړی وړه ضایع شول او هغوی په تباهۍ کې الم یأتهم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهیم واصحاب مدین والمؤتفکات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون آیا دی خلکو ته د خپلو مخکنیو تاریخ نه دی رسېدلی د نوح د قوم د عادیانو د سمودیانو د ابراهیم د قوم د مدین د خلکو او د هغو کلیو چې نسکور کړای شول د هغو پیغمبرانو هغو ته لښکاره څرګندو نښانو سره راغله بیا دا د الله کار نه و چې پر هغو باندې ظلم کړی وای خو هغوی پخپله په خپلو ځانونو ظلم کوونکي وو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم مؤمنان نارینه و مؤمنان خزی دا طول دی و بل دوستان دی په خو چارو امر او لبدیونه منع کوي لمنځونه قایموي زکات ورکوي او د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت کوي دا هغه کسان دي چې پر هغو باندې به د الله رحمت نازلی بشک الله پر طول بر لاس او د حکمت خاوند دی وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم لدغو مؤمنانو ناری نو و خدو سره د الله وعده ده چه دوی ته به داسې باغونه ورکړي چې تر هغو لاندې به ویالي بهی او دوی به پکې د تل لپاره اوسي په هغو تل کې رازه باغونو کې به د دوی لپاره ستره استوګنځی وي او تر هر څه زیات دا چې د الله رضا به ور په برخه وي همدا ستر برای دی يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ای پیغمبره، لکافرانو او منافقانو دوارو سره په پوره طاقت مقابله وکړه، او له هغو سره ډیر سخت برخورد وکړه. په پای کې د هغو هستوګن ځای دوزخ دی، او هغه د اوسېدو ډیر ناکاره ځای دی. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. دا خلق په خدای باندې قسمونه کوي وای چې مونږ هغه خبره نه ده کړې، په داسې حال کې چې دوی ارو مرو هغه د کفر خبره کړې ده. هغوی له اسلام راوړلو نه وروسته د کفر مرتکب شول، او هغوی د هغه څه د کولو اراده وکړه چې وی نه شو کړای. د هغو دا ټوله غصه په دې خبره ده چې الله او د هغه پیغمبر په خپلې لورینې سره هغوی شتمن کړي دي. اوس که دوی له خپلې دغې کړنچارې نه راوګرځي، نو د همدوی لپاره ښه ده، او که دوی راونه ګرځي نو الله به دوی ته ډېره دردناکه سزا ورکړي، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. او په ځمکه کې هیڅوک داسې نشته چې د دوی ملاتړ او مرستندوی وي. لدوینه دین داسې هم دی چې هغوله الله سره وعده کړې وه چې که هغه په خپل فضل سره پر موږ لورینه وکړه، نو موږ به خیرات ورکړو او نیک عمله وشو. و کله چې الله په خپل فضل سره هغوی شتمن کړل، نو هغوی بخیلی غوره کړه او له خپلې وعدې څخه داسې وګرځېدل چې په هغې باندې پروا قدرې نشته. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نتیجه دا راووتله چې د هغوی د دې بدلوزۍ له امله چې له الله سره یې وکړه، او د هغو دروغو له امله چې هغوی وایي، الله د هغو په زړونو کې نفاق واچوه چې د هغه حضور ته د هغو د وړاندې کېدو تر ورځې پورې به په هغه پسې تک پرې نه ږدي. الم یعلموا ان الله یعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغیوب. ایا دا خلق په دین نه دی پوهیدلی چې الله ته آن د هغو پټ رازونه او پټې مشورې ښکاره دي، او هغه له ټولو غیبي خبرو څخه په پوره ډول خبر دی؟ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. اغه پیژنی هغه بخیل شتمن چې د هغو مؤمنانو په مالی قربانیو باندې تفسیری کوي چې په خوښه او مینه یې لګوي، او په هغو کسانو پورې مسخري کوي چې له هغو سره د خدای په لار کې د لګولو لپاره له دې پرته نور څه نشته چې هغوی پر خپل ځان باندې تکلیف تیروي او لګښت کوي. الله په دې ملنډو وهونکو پورې مسخري کوي، او د هغو لپاره دردناکه سزا ده. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. ای پیغمبره، که ته داسې خلکو لپاره بخښنه وغواړې او که یې ونه غواړې، که ته اویا ځله هم د دوی د بخښنې هیله وکړې، نو الله به هغوی هیڅکله ونه بښي، ځکه چې هغوی په الله او د هغه په پیغمبر باندې کافر شوي دي، او الله فاسقان تدرغيدو لارا نخي فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون کومو خلکو ته چې د بیرته پاتې کېدو رخصت ورکړ شوی وو هغوی د الله له پیغمبر سره د ملګرتیا په نه کولو او په کور کې کېناستلو باندې خوشحاله شول او دا یې خوښه نه شوه چې د الله په لاره کې په سر او مال سره جهاد وکړي هغوی خلکو ته وویل چې په دې سخته ګرمۍ کې جهاد ته مه وځئ دوی ته ووایه چې د دوزخ اور له دې نه زیات ګرم دی کاشکې له هغو سره د دې شعور وای فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون اوس په کار ده چې دا خلک خندا کمه کړي او ژاړي زیات ځکه کومه بدي چې دوی کوي د هغې جزا همداسې ده چې دوی ته پر هغې باندې ژړا پکار ده فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين که الله ده هغو منسته تا بیرت راولی او پراتون که وقت که له هغو نه کومه ډله د جهاد لپاره له تا څخه د وتلو اجازه وغواړي نو په ډاګه ورته ووایه چې اوس تاسې له ما سره هیڅکله نشئ تلی او نه زما په ملګرتیا کې له کوم دښمن سره جنګېدای شي تاسې مخکې ناستی غوره کړی وو نو اوس په کور ناستو کسانو سره کښېنئ ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون او کپراتون کی وخت کې له غونه څوک ومري د هغه د جنازې لمونځ هم ته هیڅ کله مکوه او موږ هیڅ کله د هغه پر قبر دریږه ځکه چې هغوی له الله او د هغه پیغمبر نه انکار کړی دی او هغوی په داسې حال کې مړ شوي دي چې فاسقان ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون ده هغو شتمنی او ده هغو ده اولادونو زیاد والای ده تاو نگولوی. الله خو اراده کرده ده چه ده ده مال او اولاد پا وسیله هغو تا پا دی دنیا کی سزا ورکلی. او ده هغو ساگانی پا داسه حال کی وباسی چه هغوی کافران وی. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ کله به چې کومه سوره په دې مضمون نازله شوه چې الله ومني او د هغه د پیغمبر په ملګرتیا کې جهاد وکړي نو تا ولیدل چې کوم خلک چې له هغو څخه د قدرت خاوندانو ام هغوی له تا څخه دا غوښتنه وکړه چې هغوی دې په جهاد کې له برخې اخیستلو نه معاف کړی شي او هغوی وویل چې موږ پرېږده چې له ناستو کسانو سره پاتې شو رضوا بأن يكونوا مع القوالب وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون هغوی په کور ناستو کسانو کې شاملېدل غوره کړل او ده هغو پر زړونو باندې مهر ووهل شو ځکه خو هغوی اوس په هیڅ نه پوهېږي لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون د دې برعکس پیغمبر او هغو کسانو چې له پیغمبر سره ایمان را وړی وو په خپل سر او مال سره جهاد وکړه اوس ټولې ښېګڼې د همغو لپاره دي او همغوی بری موندونکي دي أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم الله ده غول پر داس باغونه تیار کړی دی چې تر هغه لاندې ویالي به وي او هغه کې به د تل لپاره وسیږي دا د ډیر ستر بریالیتوب د توبې مبارکه سوره چې د قران عظیم شان همه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده یو سلو نه ویشت آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له نویوم آیت څخه اوري وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم له باندې چی یعنی د باندو د اوسیدونکو عربونه هم ډیر خلک راغلل چی هغوی عذرونه وکړل تر څو چې هغو ته هم د بیرته پاتې کېدو رخصت ورکړی شي په دې توګه هغه خلک چې هغوی له الله او د هغه پیغمبر سره د ایمان دروغجنه وعده کړې وه کېناستل له دې بانډه چیانو یعنې د بانډو د اوسیدونکو چې کومو خلکو د کفر کړنلاره غوره کړې ده ډېر ژر به هغوی له دردناک عذاب سره مخامخ شي ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم وکمزورو او ناروغانو او هغو کسانو چې د جهاد لپاره مال او وسله نه لري کومه ګناه نشته که دوی له وتلو نه پاتې شول که چیرې دوی د الله او د هغه د رسول په خاطر نورو ته نصیحت وکړي په نیکانو د اعتراض کومه لار نشته او الله بخونکی او مهربان دی ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون په همدې ډول په هغو خلکو باندې هم د کوم اعتراض ځای نشته چې هغوی په خپله راغلي له تا څخه یې غوښتنه کړې وه چې زموږ لپاره دې سپرلۍ برابرې کړی شي او کله چې تا وویل چې زه ستاسو لپاره سپرلۍ نشم برابرولی نو هغوی مجبور شول بیرته لاړل او حال دا و چې د هغو له سترګو اوښکې بهېدلې او هغوی په دې خبره ډېر ځورېدل چې هغوی په خپل مصرف سره په جهاد کې د ګډون کولو وس چار نه لري إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون البته ده اعتراض مورد هغه کسان دي چې شتمن دي او بیا هم در څخه هیله کوي چې هغوی په جهاد کې له ګډون کولو څخه معاف کړی شي هغوی په کور کې ناستو کسانو په جمله کې شاملې دل خوښ کړل او الله د هغو پر زړونو باندې مهر ولګو ځکه خو هغوی اوس په دې هیڅ نه پوهیږي چې د الله په وړاندې د هغو د دې کړنچارې څه نتیجه راتلونکې ده يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون كلا تاسي فراستني دو دوی تارا ورسيغي نو دوی با راز راز معذرتون وړاندې کړي خو ته په ډنګ پیلی وای چې په لمی مکوي مونږ به ستاسو په هیڅ یو خبره اعتبار نکړو الله ستاسو حالات مونږ ته ښکار کړی اوس به الله او د هغه پیغمبر ستاسو کړن چار وګوري بیا به تاسو د هغه ذات لوري ته ورو ګرځول شئ چې په پټو او ښکارا هر څه باندې پوهیدونکی دی او هغه به تاسو ته دروخی چې تاسو څه کوئ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون ستاسی دراستنی دو پا وقت که بستاسی پا وران دی قسمون او کری تو سو چه تاسی و چه خسرف نظر او کری نو پر احتیاط تاسی لدوی نصرف نظر او کری زکه چه دوی ناولی دی او دوی اصلی زاید و زخ دای چه دوی ده گتی پا بدل لکی با ور پا برخش یحلفون لکم لترضو عنهم فإن ترضو عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقین دوی بستاسی پا وراندی قسمونو وکری ترسو چه تاسی ورسخ رازی شی و داسی حال که چه که تاسی لدوی نرازی هم شی خو الله با هیچ کل لداسی فاسقانو سخ رازی نشی الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر الا یعلمو حدود ما انزل الله على رسوله والله علیم حکیم دغه د باندو اوسیدونکي عرب په کفر او نفاق کې ډیر زیات کلک دي او د هغوی په باب د دې خبرې امکانات زیات دي چې د هغه دین له حدودو نه بې خبره پاتې شي چې الله پر خپل پیغمبر باندې نازل کړی دی الله په هر څه باندې پوهیږي د حکمت خاوند دی ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مرغما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم په دې د باندو په اوسیدونکو کې داسې کسان شته چې د خدای په لار کې چې څه لګوي نو هغه پر خپل ځان باندې د زور قلنګ یعنی تاوان گنی او ستاسی پا باب ده زمانی ده چرخ انتظار باسی چه که تاسی پا کم غم اخته شی نو حقوی بل خپل غاره نه ده ده نظام ده اطاعت غاره کی ایست کری چه تاسی ده حقو پا غاره کیا چه ولی ده په داسې حال کې چې د بدی چرخ په خپل پر هم دوی مسلط ده او الله ده هر څه اوریدونکی او هر څه پوهیدونکی ده ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم او له هم دی باندې چانو یعنی د باندو د اوسیدونکو نه ځینې خلک داسې هم شته چې په الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري او څه چې لګوي هغه الله ته د نږدې کېدو او له پیغمبر نه د رحمت د دعاګانو اخیستلو وسیله ګرځوي هو هغه ارومرو د هغو لپاره د نږدېوالي وسیله ده او الله به ارومرو هغوی په خپل رحمت کې داخل کړي په باوري ډول الله تیریدونکی أو رحم كون كيره والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اغه مهاجرین او انصار چې هغوی تر ټولو د مخه د ایمان بلنې ته په لبیک ویلو کې وړاندې شول دغه راز هغه کسان چې وروسته له ریښتین ولی سره په هغو پسې راغلل الله له هغو نه خوښ شو او هغوی له الله نه خوښ شول الله د هغو لپاره داسې باغونه تیار کړي دي چې تر هغو لاندې به ویالي بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره اوسیږي همدا ډېر لوی بریالیتوب دی وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم ستاسي شاء أخواتكم باندچان يعني دباندو سيدون كي وسيقي لهغون زياتر منافقان او په هم دې توګه په خپل د مدینه پوسیدونکو کې هم منافقان شته چې منافقت خوې ګرځي درای دی ته هغه نه پیژنې مونږ هغه پیژن مونږ به هغه ته دوه ځلې سزا ورکړو بیا به هغه دې ډیر ستري سزا لپاره بهتر اوستل شي وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم زين نور خلق دي چه هغوی پا خلو گناهونو اعتراف کرده ده ده هغوی عمل گرد ورد ده چه خد ده چه بد لره نده چه الله پر هغو بانده بیا مهربانش ذكها غتيري دونك أو رحم كونك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم أي پیغمبرا تده غيل مالون تخد صدقه پاخستل سره غوي پاکرا او دني كيب اللاركي غوي اوها سوا او ده هغو پا حق که ده رحمت دعا وکړه ځکه چې ستا دعا به ده هغو لپاره ده ګاډینې وسیله وي الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي الم یعلمو ان الله هو یقبل التوبة عن عباده ویأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحیم آیا دی خلکو ته معلومه نه ده چې همغه الله دی چې د خپلو بندگانو توبه قبلوي او د هغو خیراتونو ته منظوري وربخي او دا چې الله ښه معاف کوونکی او رحیم دی وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون او اي پیغمبر دوی ته وایا چې تاسو عمل کوي الله او د هغه پیغمبر او مؤمنان ټول به وګوري چې تاسو کړو وړو اوس څه دي بیا به تاسو د هغه ذات لوري ته ور وګرځول شئ چې په پټو او ښکارو هر څه باندې پوهیږي او هغه به تاسو ته دروښیي چې تاسو څه کول وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم زين نور خلق دي چه ده غو معامله یعنی ده هغو توبه مننه ده الله په حکم تر اوسه پورې معطل ده که خوښ شي سزا به ورکړي او که خوښ شي پر هغو باندې به بیا مهربان شي الله په هر څه باندې پوهیږي او ده حکمت څښتن ده والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إن زین نور خلق دی چې هغوی په دې غرض یو مسجد ودان کړی چې د حق بلنې ته تعاون ورسوي او د خدای د بندګۍ کولو په ځای کفر غوره کړي او په مؤمنانو کې تفریقه واچوي او دا په ظاهر عبادت ځای د هغه چا لپاره څارو ځای جوړ کړي چې د دین مخکې د خدای او د هغه د پیغمبر پر خلاف په جګړه لاس پورې کړی دی وی با ارومرو په قسم خوړلو سره وای چې مون خو لنی کی پرته د کوم بل شی را ده نه درلوده خو الله شاهد دی چې هغه بیخی دروغ جن دی لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ته هیڅ کله په دغه ودانۍ کې مدریږه کوم مسجد چې لومړی ورځ نه د تقوا پر بنسټ ودان شوی وو همغه د دې ښه وړ دی چې ته په هغه کې د عبادت لپاره ودری په هغه کې داسې خلک دي چې سپېڅلتیا خوښوي او د الله همدغه سپېڅلتیا غوره کوونکي خوښ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. نو ستاسی څه ګمان دی چې غوره انسان هغه دی چې هغه د خپلې ودانۍ بنسټ د خدای په ویره او د هغه د رضا په غوښتنې ایښی وي، یا هغه چې خپله ودانۍ د یو کمر په کاواکه لغم خوړلې غاړه باندې درولې وي او له هغه سره نیغ په نیغه د دوزخ په اور کې وغورځېږي؟ الله داسې ظالمانو ته هېڅکله لاره نه ښیي. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. دا ودانی چې هغوی جوړه کړې ده تل به د هغو په زړونو کې د بې باورۍ سبب وګرځي چې د هغې د ویستلو اوس کومه لاره چاره نشته پرته له دې نه چې د هغو زړونه ټوټه ټوټه شي. الله ډیر ښه خبر او د حکمت خاوند دی. د توبې مبارکه سوره چې د قران عظیم شان نه هم سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. یو سل نه ویشت مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له یو سل یو لسم آیات څخه اوري. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. حقیقت دا دی چې الله له مؤمنانو څخه د هغوی نفسونه او د هغوی مالونه د جنت په بدله کې اخیستي دي. هغوی د الله په لار کې جنګیږي نو وژني او وژل کیږي. له هغو سره د جنت وعده د الله په ذمه باندې یوه کلکه پخه وعده ده په تورات او په انجیل او قرآن کې. او څوک دی چې له الله نه زیات د خپلې وعدې پوره کوونکی وي نو خوښ اوسئ په خپلې دغې سودا چې تاسې له خدای سره کړې ده. همدا تر ټولو ستر بریالیتوب دی. السائحون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الله لوري تبيا بيا رجوك ونكي ده هغه بندگی په ځای راوړون کی، ده هغه سنا ستاینه ویون کی، ده هغه خاطر په زمکه کې ګرځي دن کی را ګرځي دن کی، ده هغه په وړاندې رکوع او سجده کوون کی، په نیکی حکم کوون کی، له بدی نه منع کوون کی، ده الله د حدود ساتون کی. هغه مؤمنان هم دغه شان وي چې له الله سره د راکړې ورکړې دا معامله سرته رسوي. او اي پیغمبر دغ مؤمنان تزجير ورك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. له پیغمبر او هغو کسانو سره چې ایمان را وړای دا یې نه ښایي چې د مشرکانو لپاره د بښنې دعاوې وکړي اگر که هغه د دوی خپلوان هم وي. کله چې دوی ته دا خبره روښانه شوې ده چې هغوی د دوزخ وړ دي. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. إبراهيم چې د خپل پلار لپاره د بخښنې کومه دعا کړې وه هغه خو د هغې وعدې له مخې و چې هغه له خپل پلار سره کړې وه. خو کله چې هغه ته دا خبره روښانه شوه چې د هغه پلار د خدای دښمن دی، نو له هغه څخه بیزاره شو. حق دا دی چې ابراهیم ډېر زړه سوان دی، له خدای وېرېدونکی او د زغم خاوند. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. ده الله دا کړن لار نه ده چې خلق له هدایت ورکولو نه وروسته بیرته په گمراهی کې اخته کړي، تر څو پورې چې هغو ته په ډاګه څرګنده ونښي چې هغوی باید کومو شیانو څخه ځان وژغوري. په حقیقت کې الله د هر شی علم لري. ان الله له ملک السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله ولا نصير. او دا هم واقعیت دی چې د آسمانونو او ځمکې سلطنت د همغه الله په لاس کې دی، مرګ او ژوند د همغه په واک کې دی، او ستاسې هیڅ داسې ملاتړ او مرستندوی نشته چې تاسې له هغه نه وژغورلی شئ. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. الله پیغمبر او هغه مهاجرین او انصار ته بخنو کړه چې هغه په ډیر تنگ وخت کې د پیغمبر ملګرتیا وکړه، کته هم چې له هغه څخه دین او زړونه کوګوالی خواته مایل شوی وو. او کله چې هغه د دې انحراف پیروي و نه کړه بلکې د پیغمبر ملګرتیا یې وکړه، نو الله هغه معاف کړ. بشکه چې له دغه خلکو سره د هغه چلند د خواخوږي او مهرباني ده. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. او هغه درې تنه یې هم معاف کړل چې د هغوی معامله ځنډول شوې وه، کله چې ځمکه له خپلې ټولې پراختیا سره سره پر هغوی تنګه شوه او د هغوی خپل ځانونه هم په هغو باندې پیټی شول، او هغوی دا وګڼله چې له الله څخه د ژغورل کېدو لپاره د پناه کوم بل ځای په خپله د الله د رحمت له لمنې څخه پرته نشته، نو الله په خپلې مهربانۍ سره د هغو لوري ته رجوع وکړه تر څو چې هغوی د هغه لوري ته راوګرځي. په باوري ډول هغه ښه معاف کوونکی او رحم کوونکی دی. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اي مؤمنانو لالله نويريغي او دريشتينو خلقو ملغريشي. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. د مدینه اوسیدونکو او د شاوخوا د باندو اوسیدونکو ته دا هیڅکله نه ښایېدله چې د الله پیغمبر یې پریښی او په کور ناست وای او له هغه نه په بې پروایۍ سره د خپلو ځانونو په فکر کې شوي وای. زکه چې دا چې به هیڅکله نوی چې هغوی د الله په لار کې د لوږې تندې او بدني تکلیف څخه کړاو وګالي او د حق د منکرانو چې کوم لار بدی سي هغوی پرې کوم غم واخلي او لکم دښمن څخه چې له حق سره دښمنی وي څه غچ واخلي او د هغه په بدل کې هغو ته یو نیک عمل ونلیکل شي دا باوري ده چې د الله په وړاندې د نیکانو د خدمت حق نه ضایع کیږي ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون فهم دير دول دابا هم هتسكال نوي چه دو خدای پر لار کې هغوی څه لګ ډیر لګښت کوي او د جهاد په منډو ترلو کې هغوی کوم ناو یعنی درو وهي یعنی پر ولاړ شي او د هغو په حق کې هغه و نلیکل شي تر څو چې الله د هغوی د دې غوړه کړن چارې مکافات او ته ورکړي وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون او دا چې ضروری نه و چې مؤمنان ټول لمخې وتلی وای او دا چې ولی ونه شو چې د هغوی د نفوسو له هرې برخې نه یو څه کسان وتلی وای او د دینی پوهې له تحصیل نه وروسته بیرته راستانه شوي او د خپلې سیمې اوسیدونکي خبردار کړي وای تر څو هغوی له غیر اسلامي چارچلن نه ډډه کړي وای يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين اے مؤمنانو ده حق له هغو منکرانو سر وجنگی گئی چه تاسی تا نجدی دی او باید هغوی پتاسی که سختی عمومی او په هیګې چې الله د پرهیزګارانو ملګری دی واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون کله چې کومه سوره نازل شي نو له منافقانو څخه ځینې د ملنډو په توګه له خپلو ملګرو څخه پوښتنه کوي چې له تاسو نه د چا ایمان په دې سورت سره زیات شو د دې ځواب دا دی کومو کسانو چې ایمان راوړی دی د هغو په ایمان کې خو په واقع کې د هرې نازلیدونکې سورې زیاتوالی راغوستی دی او هغوی پرې خوشحاله دي وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون البته د کوم خلکو په زړونو کې چې د منافقت ناروغي لګېدلې وه د هغو په پخوانۍ پلیدۍ باندې هرې نوې سورې یوه بله پلیدي زیاته کړه او هغوی د مرګ تر شیبو پورې په همدې کفر کې اخته پاتې شو أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون آیا دوی نګوري چې هر کال یو دوه ځلې په ازمویښت کې اچول کیږي خو په دې سره سم هم نه توبه باسي او نه کوم درس اخلي کله چې کومه سوره نازلیږي نو دوی په سترګو کې یو له بل سره غږیږي چې چېرته څوک یعنې مسلمانان خو تاسې نه ویني بیا غلي ووزي تښتي الله د دوی زړونه اړولي دي ځکه چې دوی ناپوه خلک دي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وګورې تاسو ته یو پیغمبر راغلی دی چې په خپل لحم دا تاسو څخه دی په ځان کې تاسو لویدل پر هغه باندې ګران تمامي هغه تاسو درغیدنی هرسناک دی د مؤمنانو لپاره هغه خوا خوګای او زړسوان دی فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اوس که دا خلق لتا څخه مخړوي نو ای پیغمبره دوی ته وایي چې زما لپاره الله کافی دی له هغه پرته بل هیڅ معبود نشته پر همغه باندې ما ته وکل کړی دی او هغه د ستر عرش څښتن دی صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی